بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. سورة الانفطار دا مکی دی، دیتا سورة انفطرتم وی سورة المنفطرتم وی، او نزول کی دواتی آیم او دلتا ترتیب کیم دواتی آیم دی. دا سورة لگا سنگا چی ترتیب کی خود شوی دی نزول کیم دغشان دی. دا سورة نازعات نرستو نازل دی، دا سورة انشقاق نمخ کی دی. او دا سورة مخ کی صرف گنو طریقو مربوط دی. یو دا چی مخ کی زجر ورکو پدی قول این تزحبون چت دا قرآن نتخت ہے. نو دی سورة کی زجر دی پدی چې انسان دوکه کې پریوسته دی، په اعتراض دی انسان. دارنګه مخکې احوال د قیامت ذکر کړل دولس، نو دی صورت کې تلخیص داغه کې نشوړو خلاصې ذکر کې سره د ترقې نه. دارنګه مخکې ملاقات د انسان دا ما حضرت سره ذکر کړ خپل عمل سره، نو دی صورت کې ملاقات داغه د هر مخکې ورستو عمل سره. داود صورت اثبات د قیامت دی، په علم د انسان په حقایق د اعمال او داغه د کولو نه د پریښودو نه ماخذ د دایو پنځم آیاتي اسماء الثلاثه د الله په ذکرې او صفات په دې مقام کې شپږ دي. صفات فعلیه دي صورت کې ارد د بشر په تصرف باندې نل سایت کې بیا خلافه دار چې ذکر کوي اول احوال سلور سره د داوود صورت نه ترایت پنځه پوري بیا زجر لوم به ذکر کوي په دې چې انسان دوکه دی پر رب د رب باره کې دوکه شوی دی چې موصوف دی په پنځو صفات او ترایت نه پوري بیا دیم زجر دی په تکذیب تر نه آیات پوري سره د وجود د ملائکه کاتبین لیکونکو نه د لسم آیات نه والا دولس پوري بیا بشارت ذکر کوي مختصر دیار لس کې او تخفیف د فاجرانو ته احوال ثلاثه دغه ذکر کوي او احوال ثلاثه د قیامت هم ذکر کوي تر اخر د صورت پورې. بسم الله الملك الكريم عميم الاحسان الرحمن الذي سوى خلقه بالاعتدال الرحيم الذي خص بعض عبيده بخوف يوم الدين. خاص ومدد دنم د الله چې بادشاہ د مخورز د عام احسان کوونکې رحمان ذات دې برابر کړی دی. پیدائش پل په اعتدال، پیدائش د مخلوق پل په اعتدال. رحیم ذات دی، خاص کړی دی باز بندگان پل په یره د قیامت. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت. اذا السماء انفطرت دی مقام کې وګوره بیا احوال شروع شو په صورت د شرط کې اذا سره چې دا راشي کنه نو رستو جزا برازي. نو دا اول او دویم حال ذکر کوي وړومبی دویم آیات کې اذا السماء انفطرت کله چې اسمان به وچوي و اذا الكواكب انتثرت کله چې ستوري به ودوړيږي. سما ټول اسمانونه مراد دي لکه مخکې تیر شو جنس دی. انفطرت فطر وی تازه چولو تا مانا اول ځل به وچوي چې لدینه مخکې پکې فطور نو لکه چې یو بچی اول غاخ روخیږي نو عرب وی فطرناب را داړې روختي د جامې غاخ روخوت. انتصرت پدې کې ترقی د مخ کې صورت نه الته انقدار ذکر کړو خړواله کنه نو داغې نرستو انتصار دی. انتصار معنی به ترتیب را جوړېدل د ستور اسمان به خالی شي. او ایزل بهار فجرت او کله چې دریابونه به وبې اول شي د کې درې محل له ترقی د مخ کې نه آی کې سجرت ذکر او ټک پکړې شي کنه بدل ته تفجیر دی معنی په مخ د ځمکه بروان کړې شي او بر سر بم ګټ کړې شي. او ایزل قبور بوسرت او کله چې قبرونو واره بار او چتکلې شي دې کې څلورم حال لې هغه درې حالات د وخت د فناو دا حال د باس بعد الموت دی. او په دې کې موږ مخکې نه ترخی دا هلته صرف د موعودی ذکر کړو عدل تر ټولو اهل قبور بحث ذکر کړي چې ټول به الله راپورته کوي به سرت روچت پکړې شي راپورته پکړې شي با سر اصل کې وی چې ون وړل شي لاندې باندې شي او مړي دنه ژوندۍ راويستې شي. سورې عادیات ته هم کې بمرا شي. عالمت نفس ما قدمت واخرت پو بشی هر یو تن پاغ عمل چې مخکې لګل دی او رستې پرېخې دی. دا پنځم حال له جواب دی زه او داوود صورت ته او فرق په مند سوره تکویر سوار له سوره دی آیات کې دا دی چلتم عالمت خالت علم تفصیلی مرادو ولی زکال ته وګوره آلته د صحیفو نشر او تقسیم هم ذکرو او پاغه سره علم تفصیلی حاصلېږي او دلته علم اجمالی مراد دی مانا په وخت د باس من القبور کې د قبرونو راپورته کېدو کې اجمالی علم حاصل شي. زم فرقدارې چې هلته صورت کې د علم نه مراد علم د حقیقت دغه عملونو دي چې انسان کړی دی هغه خدیو کناکار دي. عدلته مراد د علم نه علم د جزا او د حساب او د عاقبت د عملونو دي. نو دیو جن دې دوالو کې فرق دی. ما قدمت نیکو اعمالو ته اشاره ده. اخرت ناکار عملونه دي. یاد اول نه اعمال کول مراد دي که خیو که بدی. او دا آخرت نه پریخودل د عملونو مراد دي که ښه وي او که بدي پته به ولګي پوه به شي هر یو تن ما قدمت و آخرت په هغه عمل چې مخکې لېږلی دی او که وروسته یې پرېښی دی. یا ایها الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم سسیز دو قدر کړی د تعالی پر رب ستا چې عزت والے دی کې سخت زجر دی عذاب او تویل شي پر ورځ د قیامت معنی کله چې عالم شي په جزا د خپل عملونو افسوسونه به کوي کنه دغه وخت کې به ورته وایي ما غرک معنی په دنیا دا خطاب یا خطاب دی په دنیا کې هر انسان ګناهګار ته کافر دی که ګناهګار مسلمان دی ما غرک بربک مراد د دوکه کېدونه کفر او شرک او تکذیب او ګناهونه کول لی کنه په دې وجه ګمان چې الله عذاب زر نه راکوي یا په دې وجه چې داغه صفت غفور الرحیم نه مثلا بعض کسان وایي یا په دې ګمان چې الله زما په حال علم نه لري یا په دې ګمان چې الله په سسیز باندې قدرت نه لري یا په دې سبب چې الله هر حاجت په خپل نشي پوره کوله یا په دې وجه چې الله کریم دی نو ما ته به غږ نه کوي دې دوکه دی دا وجه مخې ته شته کنه ما غرک بربک الکریم کریم ابن کثیر وی پیدا لفظ د زیات زور نه د پاره دی معنا الله کرم او رحم کړی دی او اے انسان ته داغ نه عصیان کوي او فرای بغوی عالم التنزیل والا په دې لفظ کې تلقین د جواب دی لیکن صرف مومن ګناګار د پاره چې هغه به وی غرنی کرم وکا یا الله ستا کرم دوکا کړو ما تا غډیر لوی سخا او لوی رحمت لکه د فضیل ابن عیاض نه نقل چې هغه وی چې الله ما ودری د قیامت پر ورځ ته پوس را نه کی چې ما غرک به رب کل کریم نه زه به وایم چې مغرور کړو مال رستا پر دې چولو په ما باندې الله تعالی باندې پر دې چولین ما به ګناونه کولو تا پټولم د خلکو په نظر کې مخاوریز او زمانه ډیر ګناهونه ډیر غلطۍ کړې دي الله تعالی برابر باندې پردې چولي زه بدا وایم دا خو د مؤمن شان دی ګناهګار دی څه ګناه ته شوی دی او یو دا چې د کفر مقام چې دی نه هغه ډیر سخت دی کنه نو دواړه ویلې شي پر راځه څنګه وي دغه سیدا ربک الکریم الذی داس ذات خلق کا چې پیدا کړی ته فسواګانو برابر کړی فعدل کنو نیق قد قامت والے کړی خلقک مراد ته پیدایش دی د خوري او د نطفینا تفصیل د کرم د الله کوي کنه څنګه سورې بس کې تیر شو سوا کا پوران دامونه لاس پیس ترګ و غیره د برابر جو کولی تا درخواست کړو ته ګډ شلم راوته شوې تړون دوم راوته شوې ته کړوم راوته شوې لیکن روغه برابر کړي فعدلک تخفیف سره معنا دا اړولې د تعالی هر صورت او شکل ته چې د الله وخت دی یا تخفیف په معنا ر تشدید دی معنا قد قامت او اندامونه معتدل جو کړی دی نه ډیر دنګ او غدو نه ډیر لند فی ای صورت ما شاء رکبت پار شکل کی چې الله غوښتنو ته جوړ کړي دا تفسیر د عدل کې دی کنه د دې وجنه د دې سره حرفیات خپل ذکر کړي ای صورت خیسته شکل ناکارا تور سپین غنم رنگ مذکر یا مؤنث مشابه د پلار یا د مور ما شاء ما د پارا تاکید د نګری یا ما موصولی کلا چرې داسې نه د پکار بل تکذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ دروازې د قیامت دا دیم زجر دی او د ماغرک د پاره تفسیر دی معنی اغترار دی چې تکذیب کوي کنه بل تکذبون بالدین او کلا په معنا د حق سره یا په معنا د رد دی معنی په کرم د الله غرور مکوئ ځکه چې تاسو تکذیب کوئ بالدین مراد د دین جزا د عملونو د معنی روز د حساب یا مراد دین اسلام دی تاسو تکذیب کوئ د دین اسلام وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ او یقینا مقرر دی پتا سو باندې حفاظت کو ان کی ملائک کرامن چې عزت مند دي کاتبین لکن کی دي دا دی ولسم لسم یو ولسم دو لسم آیات کی مبالغه د زجر کې سره ده دینه چې پتا سو باندې داسې ملائک مقرر دي بیا هم تکذیب کوي ان علیکم کی دا وو ان علیکم دا وو د حالی لحافظین مراد دینه حفاظت کو ان کی د عملونو د انسانانو دي یا عمومی ساتنه کو ان کی دي کرامن پا اللہ تعالی باندې عزت والدی لکه سورې عباس کې ذکر دی کاتبین ټول عملونه خوبت په صحیفو کې لګي لیکون کې دي کنه دا را دې د پاره چې قیامت کې د حساب او جزا معاملو شي کنه یا علمون ما تفعلون ویږي ملائک پاغه څه چې تاسو کوي د دې نه معلومیږي چې کوم کارونه په فعل عمل کې نه راغلي لکه پټ اراده پټ نیتونه نه داغینه ملائک نه دي خبر او خطاب عامه علیکم دلالت کوي چې دا ملائک په کافرانو په انبیاو په نیکانو ټولو باندې مقرر دي او بعض خبرې داسې چې هغه لکه پرتی دي ستا په لکه کم سوچو کنه د کوجلا چې ظاهر کې خو یو فرشته ګناه لیکل دي چې د انسان ګناه کو اخو را دړخ پیمانه دي د دړو سخت پیمانه دي او سخت څنګه دی پاغه باندې اوس الله ته خو دړو معلوم دي کنه دا هغه د وجنه هغه معاف کیخه میان عاشق و معشوق و رمزیس کرامن کاتبین را هم خبر نیس دړو دې را دې پته صرف الله تعالی کی ها دا ملائک ته هم پته نشته ملائک خو ظاهر غ عمل چې دین هغه ولي کو چې دا دوک ځکه وی شر ظاهر ګوري کنه یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق بخامخا په نعمتونو کې وی و ان الفجار لفی جهنم او یقینا بدکار خلق خامخا په اور کې وی ابرار هغه کسان دي چې داغي صحیفه د نیکو اعمالو نه ډکې وی نعیم بشمار نعمتونه د جنت په ابن قیم بدایې کې لیکلي دي چې دا حال په دنیا او برزخ او قیامت درې واړو کې دي په دنیا کې د نعیم نه مراد نعمت تسلی دړه او قناعت ته او دارنګه د ادواله قولونه لفي جهنم کې هم دي رستو چې وین الفجار لفي جهنم فجار هغه خلق دي چې نافرمانی ښکارا د پاکیده او عمل کې او صحیفه د بد او عملو ډکې وین الفجار او یقینا بدکار خلق لفي جهنم خامخا په اور کې وي یا سلاونه ورننه وزي باغ ایت یوم الدین پروز د جزاء پروز د قیامت دا دلیل لې چې لفي جهنم نه مراد جهنم دې دنیا باندې حمل کول لري خبره ده و ما هم انها بغایبین او نه وی دي داغینه پټی دونکی مراد د دینه دارې چې د جهنم نه د یوی لمحه د پارم نشي بار کې دي انور باندې مرګ او راحت راتلی شي او خطیب شیربینی وی چې دا احتمال هم شته چې په برزخ کې بدی د جهنم نه غایب نه وي نو په دې کې عذاب قبر ته اشاره ده وما ادراک ما یوم الدین او سشی پویا کړی ته چې صدر وځه بدله ثم ما ادراک بیا س پویا کړی ته ما یوم الدین چې صدر وځه بدله ګور دې اتونو کې عظمت دروازې ر جزا ذکر کړي د پاره تاکید د تخفیف یو کروي ما یوم الدین معنی سمر لوی شان دې داغي دوه دواری د هیبتونو ثم ما ادراک دا تکرار د پاره د زیادت تاکید دی یا فرق داره چې اول خو لوی والی دا غروازې ته اشاره ده او دویم زیاد هیبتونو عذابونو دا غروازې ته اشاره ده کنه یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اگر وس کې نه به مو اختیار اس یو تن د بل تن د سشي والامر یوم یذل لله او ټول اختیار په غرض د الله دی یوم لا تملک دي کې ذکر د باز عظمت شان دا غروازې کوي نو جمله کې نفی د ملک او تصرف د غیر الله نه لوبمې کې ادمه جمله کې اثبات دا غیر خاص الله او دا پوره توحید دی نفس لنفس مراد دین عام دی یا نفس اول غیر مجرم دی دیم مجرم دی غیر مجرم د مجرم د پاره سن شي کوله شهر معنی هیڅ قسم نه پر رسول او د هیڅ ضرر نه بچ کول نشي کوله وال امر امر عام دی د ملک نه یوم یزن اوس په دنیا کې امر او اختیار صرف د الله دی په دلیل سوره اعراف 54 آیات او سوره قصص 68 لیکن تخصیص د اخرت په دی وجه کړه چې دنیا کې بعضی خلک د شرکت داوی کوي کنه اخرت کې خدا نشي کې دلته خو به یو چغوالی شي چې لمن الملك اليوم صوب بم غږ نه کوي نو جواب دوشي لله الواحد القهار دی یو الله دی چې یو دی دا الله چې یو دی زبردست کیا ته وره اذا السماء انفطرت کله چې اسمان به اوچوي وشلیږي و اذا الكواكب انتثرت او کله چې ستوري بارو جوړيږي و اذا البحار فجرت او کله چې دریابونه روان کړي شي په مخ د ځمکه و اذا القبور بوصرت او کله چې قبرونه والا بارا پورته کړي شي ا قبور مراد ته اهل قبور دي یا به قبرونه والا ولې شي نمړي به تر بار کړي شي ژوندۍ وي عالمت نفس ما قدمت واخرت پو بشي علم براشي دار یو تن پاغه عمل چې مخ کې لګره دي پاغه چې رستوي پرېخې دي یا ایوه الانسان او انسان ما غرک بربک الکریم صدو ککړه ته په بار در خپل کی چې عزت والے عزت والے الذی غزات خلق کاج ته پیدا کړي فسوا کانو برابر کړي په پیدایش داندامونو فعدلک نو برابر قد قامت والے او غرذولې فی ای سورۃ ما شاء ارکبک په کوم شکل کې چې غوښتاغنو ته یو ذکرې کلا نه دې پکار دا غرور نه دې پکار دا دوکه کېدل بل تو کذبونه بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ دروازې د قیامت یا تاسو تکذیب کوئ د دین اسلام و ان علیکم لحافظین او یقینا مقرر دی په تاسو خامخا ساتنه کوونکی ملائک کرامن چې مخورز دی کاتبین لیکون کې ری دا عملونه تاسو یعلمون ما تفعلون ویږي پاغه عملونه چې تاسو کوئ ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خامخا په نعمتونو کې وي و ان الفجار او یقینا فاجران خلق لفی جهنم خامخا په جهنم کې وي یسلونها ورنه نوزی باغې ته یوم الدین پر ورځ د قیامت و ما هم انها بغایبین او نه به دي د جهنم نه غایب یا استلی شي وي نه به دي داغې نه استلی شوي او استلی کېږي بهې نه خلاصی کې به نه او ما ادرا که ما یو مدین او سشي خبر در کړی تاله چې څه در وز د بدلی ثم ما ادرا که بیا سشي پوه در کړی د تاله ما یو مدین چې سلوې شان دی در وې د بدلی یو مله تملی کو دا داسې روز ده چې اختیار به نه لري نفسون ل نفسن یو تن د بل تن د پاره شی اند سسیزم والامر یومئذ لله او ټول اختیار په دغه ورځ خاص ده الله دی.